wątpliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Waprowcy w całej Polsce mają mnóstwo pracy i apelują o rozwagę nad wodą, bo utonięć jest coraz więcej. Na lotnisku w Bielsku-Białej spadł szybowiec, dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Drogę na Jasną Górę pokonują na wózkach inwalidzkich. Pielgrzymka wyruszyła rano z Warszawy. Za oknami bardzo gorąco, szukamy ochłody nad wodą, ale niestety dramatycznie rośnie liczba utonięć. Tylko wczoraj w Polsce utopiło się 14 osób. Ratownicy apelują o rozsądek nad wodą. Gdy powiewa czerwona flaga, oznacza to zakaz wchodzenia do wody. Tyle, że nie wszyscy turyści go przestrzegają. W gminie Mielno w Zachodniopomorskim ratownicy pomagali dziś kobiecie z dzieckiem. Ratownicy zdjęli z falochronu z 30-letnią panią, która kąpała się z dzieckiem. Mamy zachodni wiatr, który spycha w kierunku falochronu. Tam jest z reguły najgłębiej, no, więc no, ratując się, łapią się falochronu. Mówił szef ratowników w Mielnie Leszek Pytel. Nad morzem wieje porwisty wiatr. Czerwone flagi wywieszono na plażach od Świnoujścia do Władysławowa. Na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach z wysokości około 15 metrów spadł szybowiec. Dwie osoby zostały ranne, są w szpitalu. Ich życiu nic nie zagraża. Szybowiec był na holu w trakcie startu. Po tym jak runął na ziemię, prawdopodobnie z powodu awarii, strażacy wydobyli z kabiny kobietę i mężczyznę. Ze wstępnych informacji wynika, że na pokładzie byli 40-letni instruktor i 28-letnia kursantka. Maszyna jest mocno uszkodzona, ma całkowicie rozbity przód. Sprawę zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Grupa kilkuset niepełnosprawnych osób na wózkach inwalidzkich wyruszyła z Warszawy na Jasną Górę. Mają do pokonania ponad 260 kilometrów. Opiekują się nimi wolontariusze, między innymi byli więźniowie i bezdomni. Tutaj bardziej człowiek zauważa człowieka. Jeden pomaga drugiemu. My niepełnosprawni liczymy na pomoc ludzi sprawnych, którzy pomagają nam przejść i dojść na Jasną Górę. A hasłem tej pielgrzymki jest słowo jesteśmy, tłumaczy jej przewodnik ksiądz Stanisław Jurczuk. To hasło jesteśmy mówi nam o tym, że my niepełnosprawni jesteśmy przed Panem Bogiem, jesteśmy przed ludźmi, których spotykamy na trasie pielgrzymkowej. Pokazujemy, że niepełnosprawni są i mają prawo korzystać z wszelkich praw, także korzystać z prawa pielgrzymowania. A w najbliższych dniach na Jasną Górę dotrze kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. Dodajmy, że najstarsza udokumentowana w kronikach pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła we wrześniu 1626 roku z Gliwic. Była wyrazem wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny 30-letniej. Tłumy w Katowicach na OFF Festiwalu. Dziś ostatni dzień, można jeszcze posłuchać dobrej muzyki alternatywnej, ale są także spotkania literackie i są ciekawe akcje. W specjalnym samochodzie można zrobić festiwalową fryzurę. Pieniądze trafiają między innymi do dzieci chorych na raka, mówi organizator tej akcji Tomasz Szabalka. Od 5 lat jesteśmy na OFF Festiwalu i każdy OFF Festiwal jest poświęcony komuś innemu. W tym roku tniemy dla Iskierki, Fundacji Iskierka i dla Fundacji Leżę i Pracuję. Idea nasza tu na festiwalu to jest trochę taki teatr. My jesteśmy taką sceną, która pomaga ludziom przeżyć pewne rzeczy. Uczestnicy festiwalu nie boją się ryzykować. Mówią, że ważniejszy jest cel. Nie ma obaw tutaj, co powstanie? Nie ma obaw, pełne zaufanie. Pomoc dzieciom chorym, jak tobie się to podoba? No super, super pomysł. Co to za festiwalowa fryzura będzie? A to nie wiem, do fryzjera, żeby dać, dałem mu wolną rękę. Ja też będę pomagał w związku z tym. Idea jak najbardziej mi bliska. Wszystkim. Z uczestnikami festiwalu rozmawiała Dorota Stabik. Dodajmy, że w ubiegłym roku OFF Festival znalazł się na liście 10 najlepszych festiwali muzycznych w Europie. O 18 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Burze jeszcze dzisiaj mogą przechodzić nad regionami południowymi, centralnymi i wschodnimi. W nocy już tylko przelotny deszcz na południowym wschodzie, także na Wybrzeżu i na Mazurach. Na termometrach od 15 do 17 stopni. Cieplej będzie nad morzem, tam od 18 do 20. Jutro może popadać w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i w Toruniu. Zagrzmi tylko w Bieszczadach, a na termometrach dużo poniżej 30 stopni, od 23 do 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji Trójki, w całości poświęconą tej trasie.

jeśli chodzi o takie elementy, na które wpływa gra w Bryża, to tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko by znaleźć taki aspekt, na który nie wpływa. Mówiła Katarzyna Wdufrat, drużynowa mistrzyni Europy. Co poza Bryżem? Oczywiście Tour de Pologne, zajrzymy za ocean, tam LeBron James posprzeczał się z Donaldem Trumpem. Zapowiemy tenisowy turniej z udziałem Igi Świątek i odwiedzi nas jeszcze jeden gość, Agnieszka Cubała, z którą porozmawiamy o sportowcach walczących w Powstaniu Warszawskim. Zapowiada się zatem jak zwykle bardzo ciekawa audycja. Proszę z nami zostać do 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 i 7 trójek, a teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Na początek wioślarstwo. Weronika Deresz i Joanna Dorociak zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy w Glasgow w rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej. To czwarty medal Polaków w zawodach. A w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie kończy się powoli mecz we Wrocławiu. Śląsk przed chwilą stracił gola i przegrywał do 83 minuty 0-1 z Lechem Poznań. A w Portugalii piłkarze mistrza Portugalii FC Porto pokonali zdobywcę krajowego pucharu Desportivo Aveiro 3-1 i zdobyli po raz 21 w historii Super Puchar Portugalii. Spotkanie odbyło się w Aveiro. Grający w Realu Toni Kroos wygrał plebiscyt magazynu Kicker na najlepszego niemieckiego piłkarza minionego sezonu. Za najlepszego trenera uznano Juppa Heynckesa, który poprowadził ekipę Bayernu Monachium, poprowadził do kolejnego tytułu Mistrzów Niemiec. Hiszpanka Karolina Marin i Japończyk Kento Momota triumfowali w grze pojedynczej Mistrzostw Świata w badmintonie. Wszyscy startujący Polacy odpadli w pierwszej rundzie mistrzostw. Włoch Andrea Dovizioso, jadący motocyklem Ducati, zwyciężył w wyścigu klasy MotoGP o Grand Prix Czech w Brnie. Hiszpan Jorge Lorenzo był drugi, Marc Marquez trzeci i to on dość zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Sergiej Kowaliow sensacyjnie przegrał z LA liderem Alvarezem i stracił pas bokserskiego mistrza świata WBO w wadze półciężkiej. Pojedynek z Alvarezem miał być najtrudniejszym w karierze Kowaliowa, no i był. W siódmej rundzie Kowaliow trzykrotnie leżał na deskach, no aż w końcu walkę przerwał arbiter. Nie do śmiechu zapewne było Kowaliowowi, ale teraz mamy dwie informacje, z których jedna jest śmieszna, a druga tylko ciekawa, bo raczej współczuć trzeba, ganiąc za przekroczenie przepisów. Czy można zgubić złoty medal olimpijski? Można. Po co mistrz olimpijski w curlingu Amerykanin John Landsteiner brał medal na plaży? Nie wiadomo. Wiadomo, że go zgubił. Zgubił, ale krążek się znalazł. Poszukiwacz skarbu z wykrywaczem metalu okazał się skuteczny i uczciwy i już złoty medalista powiedział, że pofatyguje się na tą plażę, by osobiście podziękować znalazcy. A pamiętasz, taka historia była z Piotrem, z Pawłem Fajtkiem. On chyba medal Mistrzostw Świata zostawił w taksówce w Pekinie. No tak. Złoty, tak. Była tak. I też się udało odnaleźć. I na koniec o tym, że warto jeździć wolno, szczególnie w Finlandii, szczególnie jak się sporo zarabia. Fiński hokeista Florida Panthers Aleksander Barkov został zatrzymany przez policję za przekroczenie prędkości. Przekroczył 55 km, ale że w Finlandii przekroczenie prędkości powyżej 20 na godzinę karane jest proporcjonalnie do wysokości zarobków. Aleksander zapłaci 46 tysięcy euro. Wniosek też taki, że w tej NHL zarabiają nieprzyzwoicie dużo. To prawda, no ale cóż, jak się przekracza, to się płaci, jeżeli ma się z czego płacić. I apelujemy, jak ktoś do Finlandii się wybiera, to nie przekraczać więcej niż 20. Chyba, że ktoś mało zarabia. Bidnie zarabia. Goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection. Selection that tangles me to keep me alive in all that exists, but none has your beauty. I see your face and I will survive. No i jest. Zameldował się w naszym studiu zapowiadany gość Andrzej Bargiel. Witaj, Andrzej. Cześć, witajcie. Z lekkim obłędem w oczach, ale no trudno się dziwić, bo wróciłeś niedawno, a wszyscy chcą cię mieć, wszyscy chcą pogadać, wszyscy chcą złożyć gratulacje, ale tak na dobrą sprawę nie ma się czemu dziwić, bo no jesteś kozak, no. Dziękuję bardzo. Jesteś dogłębnym człowiekiem, ale w rzeczywistości tak jest, no po prostu mnóstwo ludzi, znajomych też zaangażowanych było w to, by to w ogóle się odbyło wszystko, więc... No teraz też jest taki czas, że no nie miałem czasu jeszcze do domu wrócić, więc jest intensywnie. A jakie to jest uczucie, Andrzej, jako pierwszy człowiek na świecie wspiąć się na K2 i zjechać stamtąd na nartach? Wiesz co, no na pewno to jest duża satysfakcja i ulga i tak naprawdę na początku cieszyliśmy się we własnym gronie tam wyprawowym z tego, że wszyscy są cali i zdrowi, że się udało, że już możemy wracać do domu i to jakby było bardziej takie osobiste i prywatne nasze przeżycie. Dopiero tutaj dociera to jakoś do nas, że no to wydarzyło się coś ważnego, to jakby ja też wychodzę z założenia i to przede wszystkim robię dla siebie i to są jakieś moje marzenia, moje wyzwania i bardziej osobiście to traktuję, że tak powiem, to nie jest tak, że ja chcę się zapisać w historii, tylko to było coś, z czym się zmierzyłem i wiedziałem, że da się to zrobić i po prostu poświęciłem na to 2 lata ostatnie swojego życia i no i jest naprawdę duża satysfakcja, że się to udało. Wszystko nie poszło na magna. Andrzej, ale ty mówisz, że wiedziałeś, że da się to zrobić w sytuacji, w której 99% i 99% jeszcze bez promila uważało, że tego się nie da zrobić. No wkraczasz w pewien nowy zdecydowanie obszar, bo do tej pory mówiło się o wejściu na 8-tysięczniki bez tlenu. Tymczasem u ciebie to osiągnięcie jest dwutorowe, bo raz to wejść, a dwa to zjechać. Czy można powiedzieć, co jest trudniejsze? Wiesz co, no tutaj u mnie jest to sytuacja bardziej skomplikowana. Ja nie mogę wchodzić drogą, którą wchodzą wspinacze. I wtedy by było dużo łatwiej dla mnie, bo mógłbym wejść. Zresztą w zeszłym roku, jeżeli bym chciał wejść na szczyt, to mogłem to zrobić. Tylko nie było na tyle dobrej pogody, bym mógł podjąć bezpieczną próbę. Musiałbym wchodzić inną drogą. Nie mógłbym podczas tego wejścia przygotować linii zjazdu. No i to było bez sensu, dlatego ta próba zakończyła się 200 metrów nad bazą i to było jakby rozczarowujące, ale no moim zdaniem rozsądne. Ja też nie chciałem tam być, bo wiedziałem, że jeżeli wejdę na ten szczyt, to nie będę miał ochoty tam wrócić i spróbować to zrobić jeszcze raz. Czyli wchodziłeś tą drogą, którą potem zjeżdżałeś, tak? Żeby to było dużo bardziej skomplikowane, bo ja w zeszłym roku zrobiłem 9 wyjść, przygotowywałem drogę kukuczki do 6,5 tysiąca metrów i tam się zatrzymałem, bo od tamtąd pomysł na zjazd był taki, by zrobić trabek z Messnera, który doprowadza do drogi Chesena. Tylko tam wyciągnąłem mojego młodszego brata, który dronem przeskanował ten teren. Sam go rozpoznałem no i założyłem, że on jest na tyle okej, by móc tamtędy zjechać. Ale nie wolno tamtędy podchodzić, bo wiszą 200-metrowe seraki i czasem schodzą tam lawiny i to... Podejście trwa 3 godziny, więc no, ryzyko jest duże. Więc później przenieśliśmy się na inną drogę, drogę Chesena. I tamtędy z założenia miałem wchodzić na szczyt i od obozu trzeciego dojechać do tego trawersem Messnera i dojechać do drogi Kukuczki, którą miałem przygotowaną i zjechaną. I jakby no, to był cały klucz na ten zjazd i no, w tym roku podczas aklimatyzacji udało się właśnie zjechać ten fragment. On jest bardzo ryzykowny. I trzeba znaleźć odpowiednią porę, godzinę, temperaturę na to, by móc to zrobić. No ale na szczęście się udało. No, ale nie odpowiedział na pytanie. Trudniejsze jest wejście czy zjazd? Wiesz co, no to było niesamowite, bo jak patrzę na to z perspektywy bazy już, To może mu pomoże. Wchodzę na szczyt, w ogóle nie mam jakiejś eufogii. Oczywiście jest to trudne i jakby nie jedna osoba chce się znaleźć na tym szczycie. Ja wcale się nie cieszyłem. Wyszedłem tam, zrobiłem to, co mam zrobić. Mój młodszy brat wyleciał dronem i wylądował na śniegu. Spakowałem go, zapiąłem narty, bo one mogą mi odjechać. Nie mają ski stoperów, naprawdę to zapiąć nie jest tak łatwo. A to byłby dopiero numer, jakby ci jedna uciekła ze szczytu. Miałem też taką świadomość, może żeby uciekać narty i cały misterny plan lega w gruzach. I to był taki moment, gdzie dopiero wiedziałem, że to się dopiero u mnie zaczyna. I no, ten zjazd tutaj był bardzo ryzykowny, bardzo trudny. Musiałem być bardzo skoncentrowany, musiałem wiedzieć, co robię, musiałem mieć widoczność, która była różna do poziomu obozu czwartego. I no, naprawdę musiałem się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności tam i no, być bardzo precyzyjnym w tych wszystkich informacjach. I tutaj na pewno dużo trudniejszy był zjazd, bo wiesz, wiecie, po prostu startujesz, wbijasz się w środek ściany K2, gdzie nie chodzą ludzie, nie ma wspinaczy i wiesz, że nikt ci tam nie pomoże już. Nie możesz zawrócić. Musisz jechać do końca ściany, jeżeli chcesz, by to wszystko no, skończyło się dobrze. Ale ty, Andrzej, mówisz, że to jest zawsze dla ciebie największa nagroda, ten zjazd. Co ty czułeś, jak już zjechałeś z góry? To była euforia, czy to było skrajne wyczerpanie? No naprawdę dużo się działo, bo podczas tego zjazdu właśnie ta mgła wstrzymała mnie w obozie czwartym. Leżałem tam na śniegu już taki sfrustrowany, bo bałem się, że kurczę, no wjeżdżam w trudną sekcję między 8000 a 7000. Bardzo duże pole, duży kocioł, który no jest takim, absorbuje jakby wszystkie ściany w koło, jeśli chodzi o śnieg, lawiny. Jest dużo szczelin i musiałem po prostu tą widoczność mieć. Na szczęście się poprawiła, mieliśmy też kontakt z bazą. Chłopaki przez lunetę no, też dawali mi informacje, wskazówki, gdzie lepiej pojechać. Ja jakby wiedziałem, co robię, ale czasem te wskazówki pomagały. Więc było dużo takich momentów. Później ten trawek z Messnera, gdzie no naprawdę trzeba tam po prostu się mega skoncentrować. Dojeżdżam do drogi Kukuczki, dół, lawiniasty teren i no, dojechałem na dół, padłem po prostu na śnieg i leżałem tam godzinę w łatwym terenie. Już po prostu byłem wyczerpany psychicznie też, poza tym, że byłem zmęczony, tak? No. Wyobraziłem sobie pewną sytuację. Ty zresztą mówisz o tych nartach, o zjeździe, o trudnościach w ścianie, ale zakładam, ty jesteś perfekcjonistą, wielokrotnie o tym mówiłeś, że wszystko chcesz mieć przygotowane, sprawdzone i tak dalej, ale musisz zakładać, co w sytuacji, w której na przykład na środku tej ściany, o której mówiłeś, wypina ci narta. Na szczęście ja przewiduję te rzeczy i tutaj miałem przygotowany taki sprzęt, i który się nie wypinał i to jakby była dla mnie gwarancja tego, że to będzie działać. No niestety to pewnie przy upadkach nie jest bezpieczne, bo można sobie złamać nogę albo kolano, ale uwierzcie mi, że tam lepiej, żeby te narty się nie wypinały i ja jeżdżę bardzo ostrożnie, tam nie jeżdżę braburowo, szybko, nie skaczę, nie robię jakichś cudów jak w niższych górach, więc o ten sprzęt po prostu działał. No dobrze, to jeszcze cię podpytamy o taką sprawę. Niewiele brakowało, żeby nic z tej wyprawy nie było, prawda? Było tak, że i Janusz Gąb miał problemy i ta pogoda płatała figle i niewiele brakowało, żebyście się zawrócili z powrotem. Tak, no było trudno. Na początku w ogóle planowaliśmy zjazd z Gaszek Broma II, żeby się zaklimatyzować. Ja nie chciałem też robić tego samego, tylko ja chciałem, żeby to był jakiś taki bodziec i żeby ta wyprawa była ciekawsza na początku, w tym pierwszym stadium. Niestety po tygodniu musiałem podjąć decyzję szybką, że kończymy. Spadło tam 1,5 metra śniegu. No, mogliśmy poczekać tydzień i wejść na ten szczyt, ale to by było za późno, by podejść do głównego celu. A to była moja inspiracja i coś, nad czym pracowałem. Później dochodzimy do bazy, jestem chory przez tydzień, jest super pogoda, w ogóle w życiu takiej nie widziałem. Wypadki dwa po drodze innych wypraw, w które się angażujemy. I w międzyczasie w tym całym szaleństwie udało się zaklimatyzować nawet do tego stopnia, że nie chciałem ryzykować po pierwszym wyjściu do obozu trzeciego i zjeździe tego kluczowego odcinka, że poszedłem na inną drogę. Na drogę Abruzzi, którą wspinali się wspinacze nasi zimą. I tam wyszedłem do ramienia prawie na 8000 metrów. Wróciłem tego samego dnia, bo stwierdziłem, że to będzie bezpieczniejsze. Nie będę tam jeździł, bo no to nie jest kasprowy, że można sobie to zrobić dla przyjemności, tylko to wiąże się też z ryzykiem. I wyszedłem bez nart, zbiegłem. Też okazało się, że po kolacji oczywiście musiałem ruszyć, chciałem pójść na mecz, bo była wyprawa, która kręciła film o Macieju Berbece pod Brad Pickiem. Mieli świetny internet, chcieliśmy pójść na finał Pucharu Świata, ale niestety okazało się, że była akcja ratunkowa i musieliśmy pójść. Była operacja w ogóle w naszej bazie, zszywanie po prostu rozciętego uda. I położyłem się o 5:00, byłem wtedy kurczę chyba 27 godzin na nogach i to wszystko cały czas tam się takie rzeczy działy, sam atak szczytowy, Janusz, problemy z plecami, wydawało się, że, że będę go musiał sprowadzać, konsultujemy to z lekarzami, okazuje się, że on w ogóle nie jest w stanie się ruszać i na szczęście Bartek, mój młodszy brat, wyleciał z lekami, z ampułkami, dronem na 7000. Ja zapomniałem kamerę w tym całym szaleństwie, GoPro też mi ją tam dostarczył. No i to były takie momenty, że no nie wiadomo było co robić. Jakoś w tym wszystkim okazało się, że lekarze powiedzieli, że dobra, idź, jakby to nic nie da, Janusz musi zostać tam i to jest jedyna szansa, by po prostu ten jego stan się polepszył. Ten dron swoją drogą, to tutaj widać, że się nowe absolutnie różne możliwości otwierają z transportem czegokolwiek. Andrzej, moglibyśmy mówić o górach i o K2 godzinami, no ale czas płynie. Chciałem cię tylko jeszcze na koniec podpytać o ten pewien moment, świetny moment dla ciebie w tej chwili, tyle że ty na początku raczej niż na końcu swojej drogi jakiejś sportowej, przygodowej osiągasz szczyt szczytów, osiągasz coś, co w twojej dziedzinie jest najtrudniejszą rzeczą z możliwych. Co teraz? Wiesz co, to było też dla mnie jakieś takie wyzwanie, bo wiedziałem, w tym roku skończyłem 30 lat. Czyli raczej na początku drogi. Support, no. Prezent i to było jakieś takie mocne marzenie. Zobaczyłem tą możliwość tego zjazdu, będąc na Broad Peaku, zjeżdżając z tego Broad Peaku. I no, siedziało mi to gdzieś w głowie i cieszę się, że to się powiodło. Czy wiesz, to też nie jest tak, że nie można znaleźć wyzwań, ja jakby czerpię przyjemność tego, co robię i czy ja jeżdżę w Tatrach, że też jest mnóstwo wyzwań i ciągle można się rozwijać. Czy to są Alpy, niższe ośmiotysięczniki, ale prawda, no po prostu liczy się przyjemność tego, co się robi i myślę, że wyzwań na świecie nie brakuje i jeżeli tylko będzie motywacja, chęć do tego, to można to robić, można się ciągle rozwijać i to nie jest tak, że nie ma jakby nowych celów przed tobą. Nowych celów, tak. Andrzej, teraz to już będzie na pewno na zakończenie. Jak ważne było dla ciebie przygotowanie i zabezpieczenie medyczne przed i po wyprawie? Bardzo ważne, bo no to jest moje zdrowie. Jakby ja chcę być zdrowym człowiekiem, chcę no, móc jakby być aktywny no, do końca swojego życia. To mi się marzy, bym mógł sobie jeździć na tych nartach, bo to jest naprawdę fajne i no muszę kontrolować swój organizm, muszę no pracować nad swoimi jakimiś słabościami, bo to jakby pozwala ciągle mi się rozwijać, no i pozwala mnie zachować przy zdrowiu. No to co? Dziękujemy, zazdrościmy trochę i podziwiamy. Tak, i śledzimy co dalej. Andrzej, dzięki wielkie. Zawsze zapraszamy do Trójki, jakbyś wpadł na coś kolejnego, równie szalonego, mniej szalonego, bardziej szalonego, to wiesz, że to jest dobre miejsce, żeby w pierwszej kolejności się ze słuchaczami podzielić. Bardzo miło mi tu jest z wami zawsze sobie pogadać. Andrzej, ale jeszcze jedna rzecz, bo muszę to podpytać. To prawda, że spalił ci się kombinezon? Tak, wczoraj w tym obozie krzątałem się coś, sięgałem po krem za siebie i niestety zapalił mi się kombinezon, ogień buchnął pod sufit. Szczęście szybko to ugasiłem, ale to nie było przyjemne na pewno i troszeczkę mnie to obudziło. Więc no, nic było lepiej nie budzi niż podpalony kombinezon. Chciałbym, korzystając z okazji, podziękować jeszcze całej mojej ekipie, która no po prostu kawał pracy wykonała. Janusz Gołąb, który był na zimowej wyprawie, był w zeszłym roku ze mną. Ja proponując mu to, powiedziałem mu, że ja na twoim miejscu nie pojechał, ale mimo wszystko pojechał i naprawdę wszystko się super udało, mega dobrze się bawiliśmy, mieliśmy bardzo dobrą atmosferę i jeszcze dziękuję tutaj wszystkim słuchaczom, kibicom, którzy się interesowali, wspierali, bo to było czuć i to było bardzo miłe i na pewno dodawało nam otuchę. Sporo zrobiłeś dla tych gór, dla wyzwań. Andrzej Bargiel, dziękujemy bardzo. Piosenka specjalnie dla ciebie, wybrana też przez ciebie. Dzięki wielkie. Studio Tour de Pologne w Trójce. Za 26 minut, godzina 18. Jeszcze nie przypominaliśmy, chociaż nie wszystkim trzeba, o naszym telefonie 22 i 7 trójek. Prosimy do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, albo o górach, temat świeży, miniony, albo może o kolarstwie, a może o piłce nożnej. A jeżeli chodzi o kolarstwo, to teraz łączymy się z Kubą Nizińskim. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, witam was gorąco z Katowic. A właśnie, z trasy drugiego etapu Tour de Pologne. Co się dzieje? Co się dzieje? Halo, helikopter. Około 60 km pozostało do mety. Trójka na prowadzeniu. W tej trójce jest dwóch Polaków. Kamil Gradek i Adam Stachowiak. Panowie od właściwie startu już ruszyli do przodu, ale potwierdzają to, co planowali, czyli że będą atakować na tych płaskich etapach, żeby pokazać się. Chodzi mi przede wszystkim o zawodników CCC, Sprandi, Polkowice i reprezentacji Polski. Zresztą to wczoraj potwierdzili, wygrywając górskie i lotne premie, zdobywając koszulkę najlepszego górala tego wyścigu. No ale przypominając wczorajszy etap, Pascal Ackermann wygrał na krakowskich Błoniach ten finisz z peletonu. Młodziutki zawodnik Bora Hansgrohe był najszybszy. Dzisiaj chcę to potwierdzić, zwłaszcza, że dzisiaj będzie finisz w świątyni sprintu i nie przypuszczam, żeby tej trójce udało dojechać się do mety, choć przewagę mają jeszcze ponad dwuminutową, to jadą zdecydowanie wolniej od peletonu, na prowadzeniu którego są oczywiście zawodnicy Bora Hansgrohe, zawodnicy grupy lidera, którzy chcą jak najszybciej dopaść konkurencję. No a ten finisz tutaj będzie absolutnie oszałamiający. Z górki w Katowicach w dół kolarze rozpędzają się do prędkości nawet ponad 80 km. To zawrotna prędkość na prostej, na finiszu. Tutaj naprawdę będzie bardzo gorąco. A my oczywiście spoglądamy także w głąb peletonu, bo tam cały czas odpoczywa Michał Kwiatkowski, który mówił, że przyjechał tutaj powalczyć, ale na tych pierwszych etapach jak na razie nie będzie chciał wiele stracić i dopiero zaatakuje w górach. Chciałbym, żeby szczęście też mi dopisywało, bo chociażby w 2016 roku Kraksa wykluczyła w ogóle moją rywalizację w klasyfikacji generalnej, więc skoro ten wyścig rozgrywa się na sekundy, tak ten pech powinien nas jak najbardziej omijać, bo jakikolwiek defekt w ostatnich kilometrach, czy jakakolwiek kraksa, to może to się tak wydaje. W Tour de France minuta czy dwie to jest czasem nic, natomiast jeśli chodzi o Tour de Pologne, sekunda, dwie, trzy to są bardzo kluczowe sekundy, jeśli chodzi o zwycięzcę wyścigu. No tutaj absolutnie sekundy będą kluczowe, dlatego że Czesław Lang w tym roku przygotował bardzo krótkie etapy. Ten wyścig będzie na pewno bardzo dynamiczny. To będzie taki wyścig, na którym będziemy widzieli ściganie od początku do końca. Nie będzie to taki na przejechanie niektórych etapów i tam ściganie się w końcówce, ponieważ etapy są takie 120, 130, 140. Zostawiliśmy wielką dynamikę. Na pewno nie będzie takiego miejsca na jakieś takie długie ucieczki, tylko będzie to wszystko na krótko. Ja cieszę się sam jako kibic na ten wyścig, także nie mogę się doczekać. Mówił Czesław Lang przed rozpoczęciem tego wyścigu. Ja nie mogę doczekać się, jak kolarze przyjadą tutaj do Katowic, na tej ostatniej pętli już będą finiszować, ale nie obyło się dzisiaj bez kłopotów. Ruszali w Tarnowskich Górach i tam miały odbyć się dwie dłuższe pętle. Okazało się, że jedna z osób zabezpieczających trasę tuż po pierwszej pętli puściła kolarzy w kierunku Katowic, nie robiąc pętli drugiej. To oznacza, że etap teoretycznie powinien być krótszy, ale zaplanowano, że jedną pętlę kolarze przejadą więcej w Katowicach. To i tak oznacza, że etap będzie o kilkanaście kilometrów krótszy i tutaj powinni się kolarze zameldować gdzieś przed godziną 19, bo tempo cały czas wzrasta. No to byłoby bardzo dobrze i ze swojej strony życzymy sobie, żeby kibice też, ale kolarze, żeby wpadli na metę przed godziną 19, to może jeszcze się uda na żywo zobaczyć finisz. Także Kuba, proszę, trzymaj rękę na przerzutce i słyszymy się później. Pozdrawiam. You broke my heart, 'cause I couldn't dance, didn't even want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Work, work. I'm working out, baby. Now I can mash potato. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me, tell me, tell me. Chciałbym tylko prosić, żeby wspomnieć, że trwają szybowcowe mistrzostwa świata w Czechach i w doskonałym stylu prowadzi Sebastian Kawa i Mirek Matkowski. I bardzo dobrze, gratulujemy. W przypadku Sebastiana Kawy to żadna nowina. No nowina, no właśnie, o czym tu mówić, po raz kolejny start, po raz kolejny zwycięstwo, ale nie odcinamy się od dyscyplin, powiedziałbym, mniej popularnych albo elitarnych. Najlepszym przykładem na to, że dziś jeszcze sporo o brydżu sportowym. To prawda, a jeżeli chodzi o dyscypliny mainstreamowe, że się tak wyrażę, no to Lech Poznań wygrał ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe 1-0 po golu Portugalczyka Tiby. Trwa spotkanie o tarczę dobroczynności, w którym Manchester City 2-0 po dwóch golach Sergio Aguero prowadzi z Chelsea, a teraz kolejna ważna dyscyplina, czyli żużel. Wiemy, że nasi słuchacze często nam przypominają, że nie możemy zapominać o ważnych wydarzeniach. Tak? Nie możemy też zapominać, że ci się wtrącę o naszym telefonie. Jest do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek czekamy. W związku z tym, że nasi żużlowcy od jakiegoś czasu są światową czołówką, to Mistrzostwa Polski urastają do rangi poważnych zawodów. Poważnych na tyle, że uznaliśmy, że koniecznie trzeba posłuchać medalistów tej imprezy. Zawody odbyły się w Lesznie. Na miejscowym torze wychował się Piotr Pawlicki i to on został mistrzem Polski. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, trzecie Janusz Kołodziej i w pierwszej kolejności posłuchamy właśnie tego ostatniego. Uczucie naprawdę niesamowite, tym bardziej, że gdzieś tam po dobrym początku, później zabrakło mi gdzieś tam prędkości startów i trochę kombinowaliśmy, myśleliśmy z mechanikami, co zrobić, żeby ten motocykl szybciej jechał. W pewnym momencie już tak sobie mówiliśmy, a idziemy ryzyk fizyk, jak wyda to wyda, no i może nie wydało jeszcze tak do końca po tym, jak mówiliśmy sobie, że gdzieś tam ryzykujemy z tym przełożeniem. Później już dopasowaliśmy te zębatki, to przełożenie i ten motocykl dużo lepiej mi jechał. No i super, no wiadomo, że ten tor dobrze znam. Oczywiście jadąc u siebie w domu, to nie zawsze to jest zasługa, generalnie w jakimś stopniu na pewno, no bo kupę lat tutaj jeżdżę i ścieżki na pewno mi są znane, ale też jak sezony pokazują, zdarzają mi się tutaj kiepskie mecze, więc nie zawsze tak jest jak dzisiaj. Na szczęście dzisiaj w porę ogarnęliśmy sprzęt i udało mi się gdzieś tam w tym finałowym biegu po powtórzonym oczywiście, bo Janusz Kołodziej wygrał start, lecz Bartek Zmarzlik wjechał we mnie na pierwszym łuku. Bieg został powtórzony. W powtórce wygrałem start i udało mi się wygrać ten finałowy bieg. Mówił oczywiście nie Janusz Kołodziej, a Piotr Pawlicki, a teraz na pewno posłuchamy Macieja Janowskiego. Wyjątkowo słabo zaczął wczorajsze zawody, co skwitował z humorem. Taki był plan. Nie do końca początek wyszedł. Mieliśmy troszeczkę problemy z prądem w silniku i na szczęście na ten trzeci bieg, w sumie na drugi, ten prąd padł kompletnie. Wiedzieliśmy, że to do końca. Więc szybka zmiana i później ten motocykl działał bardzo, bardzo dobrze. I na zakończenie posłuchajmy wymienionego w pierwszej kolejności Janusza Kołodzieja. On wywalczył wczoraj brązowy medal. W miarę układały się te biegi, natomiast widziałem też, że im dalej szło, to jednak nie miałem tej prędkości, co bym chciał. Zrobiłem zmiany na ostatnie biegi chyba jednak w złym kierunku. No ale już jest po zawodach, mogę tylko wyciągać wnioski i także będę pracował na przyszłość. I oczywiście bardzo gratuluję Peterowi. No pracuję cały czas nad sobą, nad sprzętem i tak dalej. Czasami się wręcz trochę zajeżdża, mam mało meczy, co prawda, tak każdy może myśleć, że gdzieś tam może nic nie robię i tak dalej, natomiast robię w drugą stronę i czasami już jadę na zmęczeniu, powiem szczerze, ale wolę tak niż, już tak powiem, leniuchować, więc no, jestem zadowolony. Tyle medaliści Mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. Gratulacje dla wszystkich trzech. Zerkam, co po żużlu, Tomku? Po żużlu? Brycz, oczywiście. Pasują takie grzmoty do brydża? Jak się okaże za moment, właśnie, że tak. Katarzyna Dufrat, Justyna Żmuda, Anna Sarniak, Danuta Kazmucha i Kathy Bałdysz, Sofia Bałdysz. Wiesz, kto to? Brydżystki. Brydżystki. To skład naszej reprezentacji, która niedawno w Belgii sięgnęła po drużynowe Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym. To największy sukces w historii polskiego kobiecego brydża. Zresztą nasze brydżystki przez długie lata pozostawały w cieniu swoich kolegów, no a wiadomo, że nasi brydżyści przez lata zdobywali wszystko, co w brydżu do zdobycia było. Ale to się zmienia. Mówię o Polkach, że zaczynają swoich kolegów gonić. Rozmawiałem o tym i nie tylko o tym ze złotą medalistką Katarzyną Dufrat. Tak było rzeczywiście, że panowie zdobywali wszystko, co było do zdobycia, ale my również gdzieś tam od paru lat, mniej więcej od 5 lat, zaczęłyśmy ten taki pościg do czołówki i w końcu się gdzieś tam do niego dostałyśmy już, mam nadzieję, na stałe. Czy czujemy się tak, jakby to było nasze 5 minut? Jest to na pewno taki moment w naszym życiu, w którym nastąpiło takie ukoronowanie tych naszych dotychczasowych starań, tych naszych dotychczasowych gier, działań, treningów. Jest to jakaś taka na pewno osobista satysfakcja. Jeśli chodzi o popularność, no to brycz jest dosyć popularny w domach, ale taki brycz sportowy nie jest jeszcze na tyle popularną dziedziną, żebyśmy to chyba tak naprawdę jakoś bardzo odczuwały jako taki sukces sportowy typu Adam Małysz. Pani Katarzyno, a co pani powie tym, którzy słuchając pani przed momentem, jak pani mówiła o tym, że każdy sportowiec o tym marzy, to tak skrzywili trochę oko, mówiąc brycz, sport? Wydaje mi się, że ten taki podział na sporty takie fizyczne i sporty umysłowe jest jak najbardziej adekwatny. Możemy się spierać, czy te dyscypliny umysłowe są również sportem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę trzeba spróbować tego na sobie, żeby zrozumieć tak naprawdę, jak wielki to jest wysiłek i jak wiele czasu, jak wiele intelektualnego przygotowania również, ale fizycznego trochę też trzeba w to wszystko włożyć. Takie zawody, jak na przykład Mistrzostwa Europy, czyli te zawody, które wygrałyśmy, to jest 10 dni gry non-stop. To jest 10 dni zawodów, z których się tak naprawdę nie wychodzi i to jest codzienna gra i codzienny wysiłek. W zasadzie odkąd się wstanie do jakichś tam godzin popołudniowych. W ogóle tak naprawdę ciężko jest się przez te 10 dni w jakikolwiek sposób zregenerować, bo ciągle jest się pod takim napięciem. Kiedy pierwszy raz pojechałam na takie poważne zawody, to było 5 lat temu, to po 2 tygodniach, kiedy wróciłam do domu, to przez tydzień tak naprawdę nie mogłam się ruszyć, dlatego że to całe zmęczenie psychiczne, intelektualne, jak ono tak naprawdę schodzi na ciało, to człowiek jest takim kompletną dętką. I ten aspekt fizyczny, i ten aspekt psychologiczny, i ten aspekt intelektualny tutaj w dość długim okresie jest na tyle eksploatowany, że no, ciężko nie nazwać tego tak naprawdę sportem. Czyli sport. Wiadomo, piłkarze ciężko trenują, zostaje im czas tylko na fryzjera, na dyskotekę albo na spotkanie z kolegami. A czym jest brycz dla pani? Czy to jest zajęcie, to jest hobby, to jest sposób na życie, to jest praca? Moje życie składa się ze wszystkich tych aspektów, które pan tutaj powoli wymienił, czyli tak naprawdę jest to i hobby, jest to praca, takie źródło satysfakcji. W mojej ocenie nie da się uprawiać żadnej tego typu dyscypliny na bardzo wysokim poziomie bez pełnego poświęcenia, dlatego że to jest tak, że jeśli robimy coś przy okazji, to zawsze coś będzie cierpiało i ciężko bardzo utrzymać bardzo wysoki poziom sportowy, łącząc to jednocześnie tak naprawdę z jakąś normalną pracą zawodową. Okej, każdy chciałby, żeby jego pasja była jego sposobem na życie i źródłem utrzymania, ale nie zawsze to się udaje w związku z tym, czy poświęcając wszystko brydżowi, jest co do lodówki włożyć. Jest, ale trzeba naprawdę bardzo dużo zaangażowania i bardzo dużo pracy, żeby coś takiego się udało. I tak naprawdę w tym momencie w Polsce, jeśli chodzi o kobiety, to wydaje mi się, że no, na palcach jednej ręki możemy policzyć kobiety, dla których to się stało sposobem na życie i które się w ten sposób utrzymują, tak? Nie tylko jakby z samego sportowego i typowo zawodniczego, zawodniczej gry, ale właśnie również z tych takich pobocznych działalności brydżowych. No ja jestem jedną z nich, no czuję wielką satysfakcję tak naprawdę z tym związaną, ale prawda jest też taka, że to w pewnym momencie gdzieś na tyle mnie już wciągnęło, że no nie było tak naprawdę innej drogi, więc czuję się w pewien sposób na to skazana i to już po prostu musi tak być i to musi wyjść i musi działać. A co pani daje brycz w życiu takim codziennym? Jeśli chodzi o takie elementy, na które wpływa gra w brydża, to tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko by znaleźć taki aspekt, na który nie wpływa. Dlatego, że tak, no na pewno poprawia niesamowicie pamięć i koncentrację, uczy analitycznego myślenia, rozwija logiczne myślenie, pozwala rozwiązywać problemy, uczy planowania swoich poczynań, analizowania późniejszych rezultatów, uczy radzenia sobie z sukcesem, ale uczy również wielkiej pokory i radzenia sobie z porażką i własnymi błędami, no bo tak naprawdę to jest gdzieś ten element najbardziej frustrujący. No tak naprawdę czego on nie poprawia? Przy tym jednocześnie jest po prostu przyjemny. No czyli tak, mamy pasję, mamy pracę, mamy źródło utrzymania, mamy źródło satysfakcji, czyli wszystko się udaje, ale ponieważ nie wszyscy wiedzą, co dla pani jest fajnego w tym brydżu? No rywalizacja na pewno, możliwość sprawdzania się. Wydaje mi się, że brydż jest taką grą, wbrew pozorom wcale nie taką statyczną, tylko taką bardziej jednak dynamiczną, w której tak naprawdę wiele się zmienia. W ciągu takich jednych zawodów czy jednego turnieju rozgrywamy kilkadziesiąt rozdań dziennie. Jest bardzo duża zmienność, bardzo dużo momentów, w których możemy się wykazać, dużo momentów, kiedy musimy sobie radzić tak naprawdę ze swoją porażką, ze swoimi błędami. Dla mnie świetne jest to, że ten brycz, nawet w takim aspekcie zupełnie nieprofesjonalnym, potrafi kształtować bardzo wiele cech, które potem mają wpływ na nasze życie, na naszą pracę, na naszą naukę. Brydżyści i szachiści postrzegani są poniekąd słusznie jako tacy mózgowcy, no bo głównie głowy używacie do tego, żeby grać, ale tacy super mózgowcy. Czy pani ma czas na, nie wiem, na dyskotekę, na portale plotkarskie, na coś, co się zupełnie z super mózgowcem brydżowym nie kojarzy? No ja na przykład od dłuższego czasu częszczam na zajęcia jogi. Pozwala mi się to właśnie wyciszyć, pozwala mi się gdzieś tam to w środku poukładać. Wydaje mi się, że pozwala mi to również stać się lepszym zawodnikiem. Po Mistrzostwie Europy dość naturalnym krokiem byłoby Mistrzostwo Świata i tego chyba można wam w grupie życzyć. Mistrzostwa Świata już za rok, także mam nadzieję, że będziemy równie dobrze przygotowane, jeśli nie lepiej niż teraz. Gratulacje dla naszych dziewczyn. Zapisujesz się na jogę? Czy wolisz pograć w brydża? Raczej na brydża. Ja idę na jogę. No to się uzupełnimy jakoś. Za 6 minut godzina 18, to co, spotykamy się tuż po 18. Potwierdzam. So far, take us so far. Broken down cars, like strung out old stars, playing, talking, served us so well, served us so well. We traveled through hell. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max.